Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 26 lutego, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Od początku epidemii 81 tysięcy przypadków koronawirusa na całym świecie. Zaczynamy od podsumowania z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W Wielkiej Brytanii pacjenci z objawami grypy w szpitalach i przychodniach będą monitorowani. Są to bowiem objawy podobne do koronawirusa. Warszawskie buspasy w kwietniu będą ostatecznie przygotowane dla motocykli. Na całym świecie odnotowano 81 tysięcy przypadków koronawirusa. To dane od końca grudnia do 26 lutego, czyli do dzisiaj, zebrane przez Główny Inspektorat Sanitarny. Wynika z nich też, że z powodu choroby zmarło 2763 osoby, czyli prawie 3,5% zarażonych. Najwięcej zgonów zgłoszono w Chinach, ale śmiertelne przypadki były też na przykład w Iranie 15, w Korei Południowej 11 i tyle samo we Włoszech. Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika też, że u 18% zarażonych występuje tak zwana ciężka postać choroby. Wirus jest jednak najgroźniejszy dla starszych osób i osób z obniżoną odpornością. Główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas w TVP Info podkreślił, że w profilaktyce potrzebne jest zachowanie zasad higieny, zwłaszcza rąk. Wyjaśnił, że ręce to podstawowy element przenoszący wirusa, który roznosi się drogą kropelkową. Na stronie GIS-u zobaczcie Państwo, jak się prawidłowo myje ręce. Przede wszystkim dużo detergentu lub dużo mydła. Ten wirus jest wirusem osłonkowym. On ma osłonkę lipidową, która nie znosi detergentów. Myjemy w taki sposób, że bierzemy sporą ilość detergentu, rozprowadzamy to po rękach i następnie robimy rzeczy, których z reguły nie robimy. Proszę pamiętać o tym, żeby wykonywać ruchy przy rozłożonych palcach, po jednej i po drugiej stronie. Z reguły tego nie robimy. Myjemy z powrotem, tak jak myjemy zwykle ręce. Następnie myjemy kciuki ruchami obrotowymi. I myjemy nadgarstki. W Polsce nie ma żadnego przypadku zakażenia. Jutro po południu zapadnie decyzja o tym, kiedy będzie posiedzenie Sejmu, na którym przedstawione zostaną informacje o koronawirusie. W Wielkiej Brytanii zwiększona czujność w tamtejszych szpitalach i przychodniach. Lepiej mają być monitorowani pacjenci z objawami grypy. Są one bowiem podobne do objawów koronawirusa. Ma to pozwolić na szybką reakcję, gdyby choroba nagle zaczęła się rozprzestrzeniać. Pogłębiona diagnostyka w 100 przychodniach i 8 szpitalach. Główny cel to ustalić, czy i jak szybko wirus się rozprzestrzenia. W Izbie Gmin oświadczenie ministra zdrowia. Zapewniam, że mamy jasny plan na powstrzymanie, opóźnienie, zbadanie i ograniczenie skutków wirusa. Metodycznie działamy, by ludzie byli bezpieczni. Matt Hancock dodał, że spodziewa się, że wirus będzie miał też efekty społeczne i gospodarcze. Podkreślił jednak, że Brytyjczycy nie powinni poddawać się panice. Mimo to w dzielnicy finansowej Londynu Canary Wharf jedna z firm powiedziała swym 300 pracownikom: na wszelki wypadek pracujcie z domu. Nieco wcześniej dwoje zatrudnionych tam ludzi zgłosiło objawy grypy. Tymczasem w Irlandii odwołano mecz rugby. Za niecałe 2 tygodnie w Pucharze Sześciu Narodów Zieloni mieli spotykać się z reprezentacją Włoch. To byłoby poważne ryzyko. Przybyłoby do nas wielu ludzi z terenów, gdzie występuje wirus. Tłumaczy irlandzki minister zdrowia Simon Harris. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Tymczasowo aresztowano 44-latka wyłudzającego pieniądze metodą na policjanta. Mężczyzna oszukał kobietę z Drawska Pomorskiego. Wyłudził od niej ponad 200 tysięcy złotych. Powiedział 63-latce, że pieniądze to kaucja za jej syna, który trafił do aresztu za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Na trop mężczyzny policjanci natrafili w Toruniu. Usłyszał już zarzuty oszustwa i grozi mu do 8 lat więzienia. Po 2 latach testów i badań motocykle wyjadą na warszawskie buspasy. Dzięki temu ma być bezpieczniej. Cieszy to motocyklistów. Jest to świetna wiadomość, ponieważ nie będziemy musieli się już przeciskać pomiędzy samochodami, a teraz jeszcze bezpieczniej będzie jeździć po prostu buspasem. Agnieszka Wiśniewska, motocyklistka. Nie będziemy też zabierać miejsca samochodom. To jest dobra decyzja strony miasta. Tomasz Kulik, instruktor techniki i nauki jazdy. Trzeba przypomnieć, że była okupiona długimi badaniami, czy ruch motocykli nie zablokuje ruchu autobusów. Okazało się, że nie. Jako sam motocyklista mogę powiedzieć, że to jest takie rozwiązanie bardzo, bardzo dodatkowe. Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu BRD24.pl. Nawet jeżdżąc dużym motocyklem, nie mam żadnego problemu, żeby poruszać się szybciej niż kierowcy i przejeżdżać między nimi w korku, więc czy to jest naprawdę naprawdę tak bardzo, bardzo istotne dla tego, żeby motocykliści byli bardziej mobilni w mieście. Myślę, że to jest rzecz przeceniana. A jazda motocyklem po buspasie jest legalna, jeśli pozwalają na to znaki. Musi być na nich napis motocykle. Ostatecznie w kwietniu buspasy mają być gotowe dla motocyklistów. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. Emocje jak na Ligę Mistrzów przystało. Świetny w końcu mecz w Madrycie. Po pierwszej połowie spotkania pomiędzy Realem a Manchesterem City goli nie było, a potem bramka strzelona przez Isco na 1-0, potem strzela City i na dodatek karny na 10 minut przed końcem meczu 2-1 dla Manchesteru City i jeszcze czerwona kartka dla Ramosa tuż przed końcem meczu. Będzie ciekawie w rewanżu. W drugim spotkaniu Olympique Lyon grał z Juventusem. Od 31 minuty Francuzi prowadzili 1-0 i tak już zostało do końca. Robert Lewandowski z powodu kontuzji będzie pauzował około 4 tygodni, poinformował Bayern. Napastnik niemieckiego klubu wczoraj kapitalnie zagrał w Londynie, strzelił gole, miał 2 asysty, a dziś okazało się, że coś niedobrego stało się z piszczelem. Nie doszło do poważniejszych obrażeń, mówi o kontuzji Roberta lekarz reprezentacji Jacek Jaroszewski. Obie polskie drużyny sprinterskie zdobyły kwalifikacje olimpijskie w pierwszym dniu Mistrzostw Świata w kolarstwie torowym. Te odbywają się w Berlinie. Marlena Karwacka i Urszula Łoś zajęły 7 miejsce, a panowie 8 lokatę, ale obie drużyny pojadą do Tokio. Dobrze też dziś idzie windsurferom w Mistrzostwach Świata w Australii. Paweł Tarnowski i Maja Dziarnowska zajmują po drugim dniu 2 miejsca. Jak spłynęliśmy na start, okazało się, że jest jednak za dużo wiatru i zesłali nas z powrotem na brzeg. Po czym po 2 godzinach przeczekaliśmy ten najsilniejszy wiatr i udało się skończyć 3 wyścigi w dość silnym wietrze. Myślę, że około 25 węzłów. Pływało mi się bardzo dobrze, udało mi się 3 razy być w piątce i nawet 1 wygrać wyścig, także widać, że wszystko gra. Dzieje się też dobrze w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Kuba Przygoński był dziś znowu drugi, dziś na 4. odcinku specjalnym rajdu Kataru, pierwszej rundy Pucharu Świata w rajdach cross country. Rano była strasznie duża burza piaskowa i straszny wiatr, więc organizator na początku zastanawiał się, czy w ogóle puścić odcinek, bo nie mogły latać helikoptery medyczne. Wspólnie, można powiedzieć, z zawodnikami zostało ustalone, że będziemy mieli skrócony odcinek i odcinek miał 120 km, na którym był duży wiatr, ale na szczęście nie było tak źle, więc widoczność była, można powiedzieć, dosyć dobra. Zadanie wykonane i przed nami jeszcze jeden ostatni dzień. Dziś najszybszy był Jazet Al-Radzi, a prowadzi Nasser Al-Attiyah, Kuba jest trzeci. Nietypowo w gazecie na łamach Vanity Fair rosyjska tenisistka Maria Sharapova ogłosiła zakończenie kariery. Ma co prawda dopiero 32 lata, ale przegrała z kontuzjami. Za dużo ich było w ostatnich latach. W swojej karierze Sharapova wygrała 5 turniejów wielkoszlamowych i ponad 30 mniejszej rangi. W plus lidze siatkarzy nie spuszcza z tonu zespół z Warszawy. Dziś Asekoresowia przegrała z Werwą Warszawa 1-3. GKS Katowice poległ w spotkaniu z Zaksą Kędzierzyn, było 0-3, a Trefl Gdańsk pokonał MKS Będzin 3-1. Werwa Warszawa na pierwszym miejscu, Wisła Bydgoszcz na ostatnim. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia lokalnie w centrum, na południu możliwe burze. Na termometrach będzie od 2 do 6 stopni. Opady deszczu na północnym zachodzie i zachodzie, a w pozostałych regionach popada przelotnie. W nocy dużo chmur, możliwe przelotne opady deszczu ze śniegiem, a także samego śniegu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W aptekach dostępne są tabletki do ssania Halitomin, blokujące nieświeży oddech. Według 85% badanych, suplement diety Halitomin likwiduje nieprzyjemny zapach z ust lepiej niż gumy do rzucia. Halitomin, prawdziwy bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Więcej o badaniu konsumenckim na halitomin.pl. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Białe plamy. Witam Państwa w kolejnym programie, Mirosław Biłaszko. Dziś chcielibyśmy porozmawiać o osobowości muzycznej, o wybitnym polskim dyrygencie Bohdanie Wodiczko. Bohdan Wodiczko urodził się w 1911 roku. Pochodził z rodziny czeskich muzyków osiadłych nad Wisłą. Studiował w Polsce oraz w Czechosłowacji. Po wojnie kierował orkiestrami symfonicznymi w Gdańsku, Łodzi, Krakowie i Warszawie. Był organizatorem pierwszych wyjazdów wybitnych polskich muzyków i orkiestr za granicę. Po zwolnieniu z funkcji szefa Filharmonii Narodowej prowadził orkiestrę symfoniczną w Reykjaviku na Islandii. W 1961 roku zostaje dyrektorem i pierwszym dyrygentem opery warszawskiej. warszawskiej. Instytucję buduje niemal od podstaw, całkowicie zmieniając sposób jej działania. Do współpracy zaprasza do Warszawy wybitnych artystów zagranicznych, m.in. Viscontiego, Bruka czy Chagalla. Współpracuje z polskimi reżyserami i scenografami, Konradem Swinarskim, Bronisławem Chorowiczem, Adamem Hanuszkiewiczem, Wowo Bielickim czy Tadeuszem Kantorem. Plany i realizacje maestro Wodliczki wywołują rezonans w świecie artystycznym i politycznym, jednak nowatorskie podejście do teatru operowego ściąga na niego niezadowolenie decydentów. W końcu zostaje odwołany ze stanowiska. W późniejszych latach współpracuje z Wielką Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach oraz zostaje dyrygentem i dyrektorem artystycznym Teatru Wielkiego w Łodzi. Bohdan Wodliczko zmarł w 1985 roku. Do studia zaprosiłem znawców historii i działalności maestro Wodliczko, panią profesor Małgorzatę Komorowską. Witam panią. Dzień dobry państwu. I pana Michała Klubińskiego, biografa maestro Wodliczki. Dzień dobry państwu. Na czym polega rola dyrygenta w życiu muzycznym, zanim przejdziemy do naszego bohatera? Rola dyrygenta jest troszkę taka tajemnicza, bo niektórzy uważają, że po prostu staje i macha i z tego się robi muzyka. Tymczasem no, na tym to polega, że przed tą samą orkiestrą, jak staje 5 osób i macha, to muzyka rodzi się inna. Tak. Natomiast ja Bohdana Wodliczkę bardziej zapamiętałam, bo ja miałam to szczęście, chyba w przeciwieństwie do pana biografa, do pana Michała Klubińskiego, że no, 2 razy w życiu się z nim tak osobiście twarzą w twarz zetknęłam, a raz po prostu dostarczył mi jako no jeszcze studentce ogromnych przeżyć na scenie operowej. Czyli ja go odbieram nie tylko jako dyrygenta, czy w ogóle o nim myślę, tylko jako o twórcy pewnego rodzaju teatru muzycznego. Oczywiście bez jego dyrygowania wiele tych spektakli by nie zaistniało. To on wybierał artystów, którzy realizowali jego pomysły. Bo tutaj to pytanie zadaję nie bez kozery, z tego względu, żeby omówić postać Wodliczki. To, co pani profesor powiedziała na wstępie, że no może stanąć człowiek za pulpitem i pomachać rękoma i odejść. Chodzi mi o taką specyfikę tej funkcji dyrygenta. Czy dyrygent to jest jedynie ten człowiek, który stoi za tym pulpitem i ma tą batutę, bądź nie? Czy to jest, powiedzmy, osoba odpowiedzialna, to o czym pani na koniec wspomniała, za całokształt tego przedstawienia, tego koncertu, a który jak gdyby spełnia rolę takiego administracyjnego szefa, twórcy, człowieka zarządzającego zespołem, instrumentami, nie wiem, obiektem. Czy takie skupienie w sobie, w tym modelu, powiedzmy, Wodliczki, wszystkich funkcji, to nie jest zbyt duże obciążenie jak na jedną postać, na jednego człowieka, panie Michale? Niewątpliwie jest, ale Bohdan Wodliczko w bardzo szczególny i bardzo indywidualny sposób wypełnił tę rolę. Można powiedzieć, że jego model zaczął się gdzieś około 1856 w postaci Hektora Berlioza, który pierwszy jako dyrygent nie tylko był doskonałym odtwórcą swoich dzieł, ale też wykreował pewną przestrzeń dla zaistnienia muzyki jako tej najbardziej poetycznej z funkcji. Co do Wodliczki, rzeczywiście on miał te idealistyczne w sobie zapędy. Mówił, że dyrygent to jest najwierniejszy świadek swojej epoki, a więc jego zadaniem jest nie tylko wykonywanie klasycznego repertuaru, ale także raz przyczynianie się do odrodzenia repertuaru dawniejszych epok. Wkroczenie z muzyką nową, którą dyrygenci dwudziestowieczni zamawiali na szerokie estrady, propagowanie repertuaru w szerokich kręgach społeczeństwa, przede wszystkim ze sprawą nowych, rodzących się mediów, tworzenie nowego teatru muzycznego, czyli de facto funkcja, która również pokryła się z działalnością wielu mistrzów batuty na przełomie XIX i XX wieku, jak Gustawa Mahlera na przykład, czy później Ericha Kleibera. Wreszcie tworzenie pewnego rodzaju obrazu sztuki, takiego, który wpłynie na zmianę postaw moralnych niemalże. I dlatego Bohdan Wodliczko jawi się jako ktoś maksymalistycznie ustosunkowane do życia muzycznego, ale zarazem przez tę swoją szczególną funkcję, szczególne wyniesienie, do pewnego stopnia tragiczny. Jak powiedziała pani Anna Woźniakowska, była to postać szekspirowska w historii naszej kultury muzycznej. Ale to, co pan przedstawia, to jest taka wizja takiego totalnego, jak gdyby, zawłaszczenia tejże kultury. Ten dyrygent jest takim dyktatorem, który zarządza wszystkim od A do Z, od wyboru repertuaru, po jego realizację, po panowanie nad tym organizmem wykonawczym, a po wtóre, po promocję tego produktu. Tak, oczywiście w dzisiejszych mechanizmach rynkowych już postać tego typu dyrygenta właściwie nie istnieje. Dyrygent tak. jest w stanie wykreować próbę, która trwa na przykład 20 minut na półgodzinny czy godzinny utwór, po czym odjeżdża na drugi kraniec globu. Natomiast ówcześnie Wodiczko fascynował się tymi wielkimi jego poprzednikami, a więc Arturo Toscaninim, później Otakarem Osterchilem, takim wybitnym, wpływowym czeskim, praskim dyrygentem, Grzegorzem Fittelbergiem, też do pewnego stopnia Emilem Młynarskim, wreszcie Herbertem von Karajanem. To byli twórcy wybitnie autokratyczni. Też totalni tacy. Tak, ale jak widać, PRL w specyficzny sposób postrzegał takie postacie. Troszeczkę w sposób faustyczny, jak w Adrianie Lewerkinie, w Doktorze Faustusie, że jednak to była ta ciemna moc, która jest w stanie być ciągle wplątana w rozmaite tryby urzędnicze, demagogiczne, popularyzatorskie i służy czemuś innemu, służy zbudowaniu czegoś innego. Tylko tak się zastanawiam nad tym, bo pan użył tego określenia, tej powojennej rzeczywistości, w której funkcjonował Wodiczko. Na ile mecenas, obojętnie czy to w systemie takim czy innym, ma prawo wpływu na postać w życiu kulturalnym, na takiego dyrygenta? To bywa różnie. Ci dyrygenci i dyrektorzy jednocześnie, tak. oni na przykład niektórzy z nich sami mówili, że dyrygent, dyrektor musi być tyranem, bo inaczej ten niebywale... Organizm nie będzie działał. Niebywale złożony organizm, jakim jest teatr operowy, no bo o takim mówimy w tej chwili, wymaga takiej silnej ręki i decyzji, jak to wszystko ma wyglądać. Bogdan Wodiczko w tym swoim pierwszym okresie prowadzenia opery warszawskiej natrafił na ministra, który był mu przyjazny, ministra kultury. I właściwie to, jeżeli w sezonie było 9 premier i wszyscy rzemieślnicy teatralni pracowali na nadgodzinach i były na to pieniądze, bo on nie ustępował w żadnym aspekcie, no to znaczy, że ten sponsor był. Ale kiedy zbliżało się otwarcie Teatru Wielkiego, to już te wizje Wodiczki stworzenia nowoczesnego teatru muzycznego w tym no, jednak nowym gmachu, może nie nowoczesnym, bo odwołującym się do przeszłości, ale nowym i pięknym. Ja po dziś dzień uważam, że to jest teatr jeden z najpiękniejszych na świecie. To już ten sponsor państwowy już tutaj wyznaczył estetykę tych przedstawień, które miały być dawane dla masowej widowni. Tutaj chciałbym jeszcze pana Michała zapytać, bo pani profesor wspomniała o tym, że postać sprawująca funkcję ministra, a przychylnym okiem patrzyła na coś. Na ile ci decydenci ówcześni w kulturze czy w komitecie mieli władzę nad tym pierwszym szefem artystycznym, dyrektorem naczelnym, bo tutaj pani wspomniała o Teatrze Wielkim, no to musimy pamiętać o tym, że i był dyrektor naczelny tego przedsięwzięcia. Na ile ci ludzie sprawujący funkcję ministrów jak gdyby determinowani poczynania w tymże obiekcie, jakim był Teatr Wielki, późniejsza Opera Narodowa. No ja uważam, że mieli władzę bezwzględną. Ale nie, ja pytam o ministrów kultury. Czy na przykład pani Schubertowa nie miała większej władzy? Myślę, że do 65 roku rzeczywiście władza ministrów kultury była bardzo znaczna. Później została ona zastąpiona przez doraźną władzę urzędników po prostu ministerialnych i partyjnych, tak, i rozmaitych częściowo wojewódzkich rad narodowych, to dotyczyło mniejszych miast takich jak PZPR-u, jak Komitetu Wojewódzkich. Łódź. Jeśli chodzi o ten model, który Wodiczko przyjął, niewątpliwie on był wyraźnie z nadania. To się zaczęło od ministra Sokorskiego, który upomniał się o Wodiczkę w momencie, kiedy Witold Rowiski źle akompaniował uczestnikom konkursu Chopinowskiego w 1955 roku Filharmonii Narodowej. On sprowadził niejako dla stworzenia pewnego efektu, że wszystko jest doskonale w naszej polskiej kulturze, Bogdana Wodiczka, ale Bogdan Wodiczko od razu wymknął się temu modelowi współistnienia właściwie z ministrem kultury, ponieważ już po około 56 roku rzucił swoją legitymacją partyjną w kąt i stopniowo coraz bardziej usuwał wszelkiego rodzaju komórki partyjne z, usuwał w sposób dosłowny, to znaczy nie tylko zastępował je nowymi ludźmi, którzy nieszczególnie byli związani z partią lub bardzo pośrednio, ale wręcz likwidował, co powodowało rozmaite zamęty. Ta koncepcja była wyraźnie polemiczna i wyraźnie jednoosobowa. Taką władzę właściwie miał tylko, można powiedzieć, Robert Satanowski w Operze Poznańskiej, choć nie aż tak dużą. Na pewno Zdzisław Górzyński. Ale on miał inną legitymację, Satanowski. Tak, właśnie. Na pewno Zdzisław Górzyński nieco wcześniej w Poznaniu. Później jeszcze były takie bardzo pojedyncze przykłady dyrygentów. No obecnie to właściwie możemy tylko wskazać dyrektora Macieja Figasa w Operze Nowa w Bydgoszczy, który pełni funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego. Natomiast Bogdan Wodiczko, można powiedzieć, w swojej działalności wielu interpretatorów wskazuje na to, że nie był do końca dyplomatą, to znaczy nie umiał komunikować się ze swoimi zwierzchnikami. Niezależnie od tego całego bałaganu administracyjnego, urzędowego, który opisują tacy kronikarze, jak na przykład Roman Jasiński w tym swoim nowym dzienniku, który ostatnio wyszedł, gdzie właściwie było trzech dyrektorów, bo w Teatrze Wielkim był, pamiętajmy, jeszcze Arnold Szyfman, który stworzył całą odbudowę i był generalnie nadzorcą całej odbudowy od strony architektonicznej, a częściowo też pod względem artystycznym był Bogdan Pniewski jako pierwszy architekt. Zmarł przed tym samym przesileniem i był Bogdan Wodiczko. Napięcia między nimi były bardzo znaczne, natomiast Arnold Szyfman, początkowo próbujący nadać pewien profil artystyczny temu teatrowi, myśląc o realizacji pewnej sceny narodowej, głównie na wzór Teatru Polskiego przedwojennego, stopniowo z tej funkcji koordynatora artystycznego ustępował, a Bogdan Wodiczko zajął się wszystkim. W 61 roku przedstawił wobec szczegółowego, profesjonalnego grona twórców teatralnych plan pod tytułem Losy opery. Wszyscy podziwiali, że on jest tak wielki, rozległy i troszeczkę pukali się w głowę, czy to jest możliwe, że on przez 2 lata dosłownie, bo były 2 lata potrzebne, to znaczy planowano przez 2 lata tę operę otworzyć. Czy on to zdołał zrealizować? Zbudować zespół. Tak. Otworzono po 4 latach, ale i tak to był wielki wysiłek, niezwykły wysiłek i niezwykle ekspresowym tempie realizowane. Ale tutaj wspomniał pan o tym, że powiedzmy z władzą, że nie był dyplomatą, z władzą miał jakiś problem, ale przecież te decyzje, które podejmował Wodiczko, też wywoływały pewien rezonans w środowisku artystycznym. Oczywiście. Zespół, który tutaj mówimy o Operze Narodowej, o Teatrze Wielkim ówczesnym, jednak te odśrodkowe jakieś działania muzyków, tancerzy, ludzi teatru, że tak powiem, były dosyć istotne. Ci ludzie też reagowali, pisali do władz różne monity, różne oskarżenia pod adresem Wodiczki padały. Życie w takiej sytuacji, z jednej strony władza, z drugiej strony zespół, jest piekielnie trudne dla szefa tego zespołu. Na tym polega trudność właściwie każdego... zarządzania. Każdego organizmu artystycznego, dlatego że osobowości artystów, czy oni są słabsi artystycznie, czy są wielcy, to oni nie byliby artystami, gdyby mieli mentalność urzędników. Tak. Więc oni walczą o swoje, rywalizują, postępują okropnie. Ja pamiętam, byłam kiedyś zaproszona przez wspomnianego tutaj dyrektora Roberta Satanowskiego na takie tournée zagraniczne z teatrem wielkim, lata 80. I ci artyści, których ja wielbiłam na scenie, słyszałam, co oni wygadują na dyrektora przy śniadaniu podczas podróży. I myślę sobie, no niemożliwe, żeby się przedstawienie udało, jeżeli oni mają taki stosunek. Tymczasem przychodzi pora przedstawienia, kurtyna się rozsuwa, wszystko idzie bardzo dobrze, oni na końcu się kłaniają szczęśliwi, trzymając się za ręce. I to jest, uważam, obraz właśnie takich bardzo trudnych, ale Wodiczko, wydaje mi się, panie Michale, że on miał na to odporność. Tak, był tak, tak zdecydowany w tym, co chce robić. Owszem, potrafił się uśmiechnąć do, no na przykład bywali wtedy na jego premiery, jeszcze do Romy przychodziły władze, tak, ministerstwa, władze partii, i on potrafił podejść do loży i zapytać, no jak się panom podobało. To prawda, ale jednocześnie w swoim czasie zatroszczył się o to, aby w jego zespole artystycznym nie było odpowiednich donosów, to znaczy przestrzegł swoich współpracowników, zwłaszcza tych najmłodszych, przed takimi formami działania. Nie ustrzegł się co prawda wszystkiego, bowiem na przykład mąż jednej znanej tancerki bardzo nałogowo śledził jego korespondencję wręcz w gabinecie. No ale był w podstawowej właśnie, organizacji tak, partyjnej. Natomiast chodziło przede wszystkim o zachowanie jakiegoś takiego statusu quo dla tych najbardziej obiecujących młodych artystów, których on zaprosił, i tu oni weszli w pewnego rodzaju precyzyjny rytm działania, natomiast ci starsi byli troszeczkę bardziej już kategoryzowani, i to było pewne posunięcie nieco kontrowersyjne, ponieważ na początku Bohdan Wodiczko tak i jednak przeprowadził tę swoją wielką czystkę, zwolnienie 121 osób w sposób troszeczkę formalne bardziej. Co prawda komisja wyraźnie przesłuchiwała i zapoznawała się z sylwetkami artystycznymi tych artystów niedoskonałych lub starszej generacji, ale potem Bohdan Wodiczko osobiście wysyłał po prostu takie kwity z treścią, że tak, że dziękujemy. I to rzeczywiście przyniosło troszeczkę negatywne skutki, a więc rzeczywiście potwierdza się to, że był to człowiek troszeczkę pozbawiony dyplomu mimo wszystko. Bo tam były i diwy operowe, wielkie, tak, starszego pokolenia. Turska, tak, Wanda Wermińska. Ale też pani Maria Fołtyn właśnie, była młoda. To jest dość wówczas skomplikowana jeszcze sytuacja. Bo to jest taka sytuacja, Wodiczko przychodzi i ta sytuacja miała miejsce i w Filharmonii Warszawskiej, później Narodowej, i w Teatrze Wielkim, że z jednej strony, patrząc na to, jakim tytanem pracy jest i jak koncepcyjnie widzi Teatr Mój Ogromny, rezygnują, czy on rezygnuje z wielu artystów, z muzyków, ale z drugiej strony sprowadza z kraju wybitnych, utalentowanych młodych ludzi i obsadza różne, że tak powiem, pulpity tymi potencjalnie zdolnymi muzykami. Właśnie, poza tym czystka nie dotyczyła też zasadniczej części składu solistów, bowiem on bardzo docenił ten cały garnitur wspaniałych młodych solistów, którzy przeszli jeszcze z opery bytomskiej za poprzedników. To był Chiolski, między innymi... Ochman chyba też. Ochman nieco później. Nie, tak. Także ten skład podstawowy Chiolski, Paprocki, wielu znakomitych basów został utrzymany. Z, tak, Do tego doszło kilku bardzo zdolnych artystów z innych scen. To ja bym wymienił Marka Dąbrowskiego z Gdańska, Włodzimierza Denysenkę z Wrocławia sprowadzonego. Częściowo ci artyści zaczęli współpracę z operą już po odejściu Bogdana Wodiczki, ale wspaniale go pamiętają jako właśnie takiego protektora sztuki operowej w całym kraju niemalże. Ale tutaj nawiązując do tego, o czym państwo mówicie, wydaje się, że dosyć istotne jest to podejście Wodiczki do tej sztuki zarządzania zespołem. Wodiczka na wstępie po 45 roku pracuje w Trójmieście, Sopot później w Łodzi pracuje. W Krakowie. To jest następny etap. I on ma ogląd tego, co się dzieje w tym życiu muzycznym, jacy artyści są, jaki potencjał w nich jest, jakie są możliwości zarządzania. I wydaje się, że on jak gdyby się przygotowywał do tych ważnych przedsięwzięć typu Filharmonia Narodowa, typu Teatr Wielki. Był przygotowany i nie był przygotowany, bo właściwie jedną z niewielu, dwie premiery właściwie poprowadził, zaledwie dzieł współczesnych, to byli Harnasie Szymanowskiego i Cudowny Mandaryn Bartoka. To było w 60 roku w Operze i Filharmonii Bałtyckiej. Oczywiście on tam mógł przyglądać się działalności Zygmunta Latoszewskiego, który w swoim czasie bardzo był prekursorski, jeśli chodzi o teatr muzyczny. Oczywiście też przy udziale Janiny Jarzynówny Sobczak, która może nie była doskonałą choreografką na miarę tańca moderna, ale wykreowała pewien ferment takiej syntezy artystycznej w teatrze baletowym ówczesnego czasu. Natomiast, co ciekawe, lektura listów do Romana Palestra Bogdana Wodiczki z tego czasu dowodzi, że były pewne poszukiwania już wtedy w Operze Warszawskiej w kierunku pozyskania dyrygenta, który by poprowadził dzieła współczesne, opery współczesne, zamawiane wtedy masowo, między innymi wtedy w tych okolicach była premiera Bunturzaków Tadeusza Szeligowskiego i Bogdan Wodiczko starał się o tę posadę, ale nie udało mu się to, więc ta zmiana rzeczywiście była gwałtowna w momencie, kiedy cała ta struktura Opery Warszawskiej się rozpadła, ale on już doświadczenia artystyczne powoli budował przez Gdańsk, przez właśnie zainteresowanie tym, co się dzieje w repertuarze Opery Warszawskiej. Ale wydaje mi się, to co pan mówi, te jego doświadczenia jednak były raczej z orkiestrami. Nie chodzi mi o pewien proces, bo przecież przed przejęciem Teatru Wielkiego Norwicki zostaje szefem Filharmonii Warszawskiej, Filharmonii Narodowej i on twierdził z różnych, że tak powiem, anuncjacji prasowych, jak przeglądałem to, że on już był gotów na prowadzenie symfoników w Warszawie. Dużego tak. zespołu. Ja bym to jeszcze zauważył, oczywiście wpływ Pragi, śledzenie szalenie prekursorskiej działalności Otakara Ostorczyla, który był patronem całej awangardy praskiej właściwie i doprowadził do wykonania Harnasiów, a wcześniej króla Rogera Szymanowskiego na praskiej scenie. Wodiczko po prostu u niego terminował, niejako można powiedzieć, śledził jego produkcję. Ten okres jest oczywiście słabo udokumentowany. Mówi pan jeszcze, o studiach w Pradze. Tak, natomiast tam mógł się zderzyć z tą potrzebą przekazania nowej opery na nowe media i jednocześnie po jego notatkach widać, że wiele z tych dzieł wprowadzał, które tam zauważył, na przykład opery minutowe, Mioda, takie całkowicie awangardowe rzeczy. Także to był stopniowy proces. A jeśli chodzi o Rowickiego, to rzeczywiście to była sprawa zupełnej wyłączności. Mianowicie Wodiczko mógł dyrygować i operą, i symfonią, a Rowicki jednak nie był w stanie dyrygować operą. Ja mam wrażenie, oglądając, bo ja miałem przyjemność znać pana Witolda Rowickiego, nawet współpracować z nim. I teraz przygotowując się do tego naszego spotkania, przeglądałem sporo i dzienników, i literatury. I niestety donosów policji politycznej, współpracowników policji politycznej z ówczesnych lat i to, co się obserwuje i w Filharmonii Narodowej, i w Teatrze Wielkim, naprawdę jest sporo donosów ludzi, którzy współpracowali z władzami bezpieczeństwa i to, co oni opisują, o, Wodiczce to czasami, że tak powiem, włos na głowie się jeży. Bo po pierwsze, kwestia rady i ludzi współpracujących z Wodiczką, że Wodiczka nie był samodzielny w decyzjach repertuarowych czy programowych. Robił za niego to Waldorf, zespół związany z Kisielewskim, Lutosławskim, Mycięskim. Wszyscy przeciwnicy oczywiście ustroju. A kwestia zapraszania, co państwo na pewno powiecie, że to jest atut Rowickiego, w donosach niestety okazuje się, że zapraszanie dyrygentów, scenografów, a ludzi teatru z zagranicy, czy w ogóle wykonywanie muzyki XX wieku powoduje koszta. A u nas są przecież artyści lepsi niż ci sprowadzani z zagranicy. I to są sytuacje takie, że ja, będąc urzędnikiem, powiedzmy, administracji jakiejś kulturalnej, mając takie informacje, zacząłbym się zastanawiać, co tu jest grane. No, ja myślę, że jest to nieco taka absurdalna sytuacja, ponieważ można uznać za takiego agenta jedynie Rolfa Liebermana, przyjaciela Wodiczki, dyrektora Opery Hamburskiej, który podpowiadał mu wiele rozwiązań, a co ciekawe, sam pomagał w ucieczce Andrzeja Panufnika na zachód. Ciekawe, czy nasze służby zbadały ten wątek, że Lieberman w jakiś sposób... Tak? Tak. To bardzo ciekawe. Lieberman, Gamej. Tak, jeśli chodzi o pozostałe postacie, to Kisielewski ewidentnie był stronnikiem Wodiczki, ale nie mógł mu podpowiadać w sprawach repertuarowych. Zresztą miał dość ambiwalentny stosunek do oper dzieł neoklasycznych. Waldorf bardziej, bo rzeczywiście Waldorf był szefem przede wszystkim prelekcji towarzyszących operze Viva i czołowym komentatorem tego w tym czasie spraw Wodiczki. I podobno do końca teksty życia... Teksty programowe chyba pisał też Waldorf. Tak, też redagował też operę Viva, czasopismo pod tym samym tytułem, co cykl edukacyjny dla młodzieży i przede wszystkim publikował w Świecie bardzo dużo na rzecz Wodiczki. Specyficznym rodzajem takiej rubasznej swady, dzieląc między sobą różne postacie, prowokując do wypowiedzi. Także jego ale rola była taka pośrednia. Lubił to, lubił, jak nie lubił, to potrafił, tak, to prawda, że tak powiem, napisać o nim, co trzeba. Natomiast jest to bardzo przykre rzeczywiście, że koncepcja Wodiczki od razu miała taki odśrodkowy nurt i ten odśrodkowy nurt, jego stronnikiem była przede wszystkim Maria Fołtyn i jej mąż, który wniósł apelację do Sejmu przeciw zwolnieniu Fołtyn, jej. Czy ta druga pani? Dotyczyło też to Bandrowski-Turski oczywiście, ale Fołtyn tam w jakiś sposób również była w to zaangażowana. W każdym razie kampania prasowa również wskazywała na obie panie jako w równym stopniu poszkodowane. Później wyraźna działalność jednak Stanisława Witolda Balickiego, który był osobistym wrogiem Arnolda Szyfmana z racji, że był dyrektorem wcześniej Teatru Polskiego w okresie socrealistycznym, detronizując niejako Szyfmana. Potem Szyfman na krótko wskoczył po jego króciutkiej kadencji na jego funkcję. A więc to były wyraźnie ideologiczne przesłanki. Balicki zresztą doprowadził tę sytuację niemalże do marca 68, ponieważ uczestniczył w różnych niejednoznacznych sytuacjach personalnych, również z dziadami. Także ten front ministerialny był całkowicie dwuznaczny i właściwie całkowicie skupiony na tym, żeby Wodiczce z jednej strony pomagać, z drugiej strony ucinać. Nie, bo to jest historia przedziwna. Z jednej strony mamy faceta, który ma zrobić im teatr wielki, tak, wspaniały. Ma zrobić pozory, ja mam wrażenie. Pozory sztuki zachodniej, liberalnej, wolnej od wszelkich restrykcji. Sztuki właściwie eksportowej, która bardzo dobrze wpisuje się w ten model 60-65 sztuki, która wtedy jest pokazywana na zachodzie, Penderecki, Lutosławski. Co prawda o tyle trudno było z tą sytuacją, że o ile właśnie oddziaływanie muzyki awangardowej na zachód miało miał pozytywne korzyści dla Polski, także polityczne, to tyle trudna była sytuacja, że ci kompozytorzy najbardziej awangardowi Wodiczki też nie do końca popierali, bo on był po stronie jednak troszeczkę wcześniejszej, neoklasycznej, a więc był podwójnie zakleszczony między władzę, a między awangardą, z pragnieniem samostanowienia, stworzenia czegoś rzeczywiście uniwersalnego dla pokoleń. No, pani profesor w końcu napisała, że to był teatr pięknej utopii. Tak. Tak, ale mnie się wydaje, być może ja naiwnie na to wszystko patrzę, ale te takie spiskowe teorie, które tu panowie przedstawiacie, może one są prawdziwe, natomiast wydaje się mi, że przy takiej wspaniałej inicjatywie Wodiczki i takiej jakiejś ogarniającej jednak tyle myśli, tyle sfer kultury, tylu artystów, że to się wymknęło spod kontroli tych spiskowców. No po prostu poniekąd tak, to szło do przodu. No bo to chyba własnym życiem szło wszystko. Oczywiście, już. Zresztą Wodiczka ani razu nie zdecydował się na poprawkę żadnego ze spektakli pod dyktando Balickiego. W związku z tym to szło z wielką konsekwencją swoją drogą, ponieważ Wodiczko, jego ideałem było życie czystą sztuką, która miała być ponad rozmaite układy, jednocześnie miała w jakiś sposób odnawiać moralnie to społeczeństwo nieco gnuśne, społeczeństwo Panie telewizora. Michale, mi się wydaje, że to jest chyba za daleko posunięte. Być może ta odnowa tak, moralna tak, w 60-tych latach to, w Polsce. Z punktu widzenia realnego tak, w każdym razie on tak o tym myślał od lat 40. i tak głosił w rozmaitych swoich poglądach na łamach wywiadów. Bo ja tutaj chciałbym jeszcze wrócić do tego, pan wspomniał o tym konflikt, chciałbym to zamknąć, Rowicki-Wodiczko. Mi się wydaje, przeglądając tą dokumentację jakąś, że ten konflikt to był w zasadzie wywoływany przez inżynierów ówczesnych różnych działań wobec ludzi, z drugiej strony przez osoby, które były w jakiś sposób, nie wiem, niedopuszczane do stołu. Tak jest w sztuce, I w sztuce mi się wydaje, że to jest norma, natomiast później to się przekładało na te postaci. Ja nie chcę oceniać Rowickiego czy Wodiczkę dobry, zły, w tym sensie kto był sprawcą, kto był winnym, natomiast działanie w tym stresie, na tej funkcji, przecież każda sytuacja czystych ośrodków decyzyjnych władzy, czy ze środowiska, powiedzmy, teatralnego, no musiała powodować jakieś reakcje u tych dwóch postaci. Wydaje mi się, że dużo w tym złego zrobili ludzie po prostu. Ale proszę państwa, chciałem wrócić tutaj do tego, pan Michał wspomniał o tym, że przy tym totalnym podejściu Wodiczki do zarządzania teatrem, Wodiczka daje pracę reżyserom, wspaniałym, dyrygentom daje pracę. Dyrygentom. Zaraz przejdziemy. Reżyserzy, dyrygenci, różni soliści i w balecie, i śpiewacy. Następna kwestia, scenografowie, plastycy. No właśnie. Z jednej strony robienie tego, co się dzieje na scenie, ale z drugiej strony, no ta Polska Szkoła Plakatu zatrudnia najlepszych fachmenów. Oczywiście. Którzy później, że tak powiem, no, dają obraz tego teatru, tego, co ten Wodiczko robi. Nie pamiętam, z jakimś plakatem znakomitego polskiego plakacisty. To była jakaś historia taka, że spektakl się nie odbył, tak, a afisz tak. był... Lenicy do Woceka, tak. Afisz zdobył pierwszą nagrodę, plakat zdobył pierwszą nagrodę w 67 na Międzynarodowym Biennale plakatu Villanowy i właściwie objechał cały świat. Lenica co prawda był już wtedy w Paryżu, ale no to nie przeszkadzało, że on właściwie ciągle przysyłał te plakaty, tak samo jak inni przedstawiciele, świeży na przykład, jak młodożeniec, wielu z nich wyjeżdżało. Starowiński też chyba jakieś rzeczy robił. Ja myślę, że jednak z jednej strony rzeczywiście ludzie, z drugiej strony i zatrudnienie, ale z tylu znakomitych osobowości, ale to przejście jednak pewnej awangardy od takiego teatru studenckiego, awangardowego na tą czołową scenę, gdzie już w świetle reflektoru można było tę awangardę uprawiać, jednak troszeczkę władzę wkurzało mimo wszystko i wtedy zaczął się ten demontaż. Czy ta władza rozumiała to, co on robił? Nie rozumiała z jednej strony, ale z drugiej strony była dobrym zwornikiem dla tych pewnych oficjalnych rytuałów. To było ustanowienie na przykład pełnomocnika 200-lecia sceny narodowej. Wspomnianego tu już Zdzisława Śliwińskiego, który stał się właśnie super dyrektorem, naddyrektorem o uprawnieniach ministerialnych. I chociaż potem był pamiętany rzeczywiście, jak pani profesor tu na pewno potwierdzi, przez artystów tego teatru dobrze jako dyrektor tego teatru w latach 70-80, to jednak wtedy pełnił dość dwuznaczną rolę, bo nie wiadomo... Ale w momencie usunięcia Wodiczki. Tak, nie wiadomo, kim on był właściwie. Tak. Ponieważ nie było dyrektora artystycznego, Wodiczko został kierownikiem artystycznym. Powołano szereg ciał, kolegium dyrektorskie, zupełnie obojętną na sprawy Teatru Muzycznego, Radę Programową, wreszcie Wielki Komitet Obchodów 200-lecia Sceny Narodowej. To były takie działania fasadowe, które Zygmunt Mycielski wytknął władzom i w takim liście skierowanym do Związku Kompozytorów Polskich stwierdził, że to tu chodzi o sprawy poważniejsze, o tworzenie takich kolejnych fasadowych ciał, które przykryją ważniejsze sprawy polityczne, jakim była walka głównie z milenium sztu. I zauważył, że tu stworzy się pewien taki schemat powielającej się biurokracji. Oczywiście można zauważyć, że tego typu biurokracja rodziła się na początku lat 60., kiedy ci sami twórcy szli do wspólnego stołu, żeby dyskutować o tym, jak tę operę można tworzyć, ale tu już miała taki bezduszny, bezwzględny charakter. Ale proszę Państwa, czy te gremia takie niby doradcze, że tak powiem, nie sankcjonowały tego nic nie robienia przez tych szefów od MKS-u? Przecież one były po to, żeby się spotykać, to co Mycielski, co Kisielewski opisuje, że oni spotykali się godzinami, gadali o niczym, z tego nic nie wynikało, a i tak decyzje zapadały gdzie indziej. No ale tak nadal jest. Nie, no oczywiście, oczywiście, że tam, gdzie się nie chce podjąć decyzji. No, ale jednak Galiński podejmował decyzję. No raz Galiński, dobrze, raz źle. Tak, Galiński podobno był chłopskiego pochodzenia, więc miał pewien snobizm, chociaż Estreicher go opisuje w dzienniku, że on fałszywie walczy z abstrakcją, a sam gromadzi na ścianach różne abstrakcjonistyczne obrazy, ale jednak był tym prawowiernym, takim prostolinijnym ministrem. Ja ze swojego podwórka muszę powiedzieć, że Bogdana Pinarskiego po jego incydencie, po wyprawie, że tak powiem, moskiewskiej, Galiński dzięki Butosławskiemu i Mycielskiemu uratował i wysłał na studia na Sorbonę do Paryża. Czy ten Galiński potrafił czasami zachować się? No ja uważam, że bez niego ten Teatr Warszawski Wodiczki by nie zaistniał. Tak. No. Bo natychmiast jak się pojawił Lucjan Motyka, to wszystko runęło. No. Galiński jeszcze zdążył zatwierdzić jakiś taki ogólny plan obsady dyrektorskiej, z tym, że już był tam jeden taki niepokojący element, mianowicie Janusz Cegiełła stał się szefem, kierownikiem takiego działu artystycznego, czyli jakby takim pseudo kierownikiem artystycznym, czyli jakby już był sygnał, że Wodiczko zostanie troszeczkę wciągnięte w dół o kilka pięter. No ale tutaj też no, jest masa materiałów dotyczących Janusza Cegiełły, jego roli w tym życiu. Tak, oczywiście on był niewątpliwie wybitną postacią później, dla tego. Później jego rola w telewizji. Dzieła. Ale pewne rzeczy z Wodiczko robili przecież te programy telewizyjne, które no, zaczęli robić. Razem, no. To były tak, znakomite tak. rzeczy, które ci ludzie robili. Tak, tak. Tu do tego, o czym żeśmy wcześniej wspominali, wydaje się, że ważnym też jest to, że ten Wodiczko dwa razy jak gdyby staje w obliczu odbudowy czegoś, czy budowy czegoś. Raz Filharmonii Narodowej, później Teatru Wielkiego. Tego czasu dostaje niedużo na zrobienie tego, ale zostają po nim jakieś ślady uniwersalne. Ludzie go dobrze wspominają, a To środowisko krytyków muzycznych, oczywiście podzielone, jedni są, trzymają z tymi, drudzy z tymi, ale ci ludzie piszący, których możemy potraktować jako rozumnych, powiedzmy Mecielski, nie wiem, Kisielewski, Erhard. Erhard, niezwykła jego rola w recenzjach po odwołaniu Wodniczki. Tak. To świadczy o tym, że ten Wodniczko gdzieś tam w tej kulturze w przestrzeni publicznej istnieje. No ale właśnie mnie żal tej Łodzi, bo on tam zrobił no naprawdę dwie polskie prapremiery, Księżyc Orfa i Juliette Martinu. Nigdy więcej, nigdy nigdzie to się nie pojawiło. Wolnego Strzelca znakomicie tam wystawił. To tak, właśnie, także, następny. Także to i tam jakoś nie ma tam w łódzkich, nie wiem na ile pan, panie Michale, te zbadał łódzką dokumentację, jakoś tam nie ma pamięci o Wodniczce. Tak, on tam jest jakoś wprzężony w rozmaite interesy rad narodowych, jest tak, po prostu... Tak. A proszę Państwa, chciałbym Was jeszcze zapytać, co stanowi w życiu Wodniczki Reykjavik, Islandia? Jest to odpoczynek po wysiłku? Może właśnie tą utopię, ale w pozytywnym znaczeniu. No właśnie. Nie wiem, jak pani profesor by powiedziała. Nie wiem, ja byłam w Islandii. Jest to fascynujący kraj, ludzi niebywale energicznych i mógł tam Wodniczko... znaleźć takich no jakieś bratnie dusze w chęci działania, bo on tam został za drugim bodajże pobytem, został dyrektorem artystycznym tej filharmonii. To jest maleńki kraj i niewiele jest tej ludności, ale ta filharmonia, która tam jest zbudowana, no jest przepiękna. Oni z tego są dumni. I jakieś idee, które tam drążyły tamto środowisko, mogły Wodniczce się podobać i odwrotnie on ze swoją energią mógł się tam podobać. Mhm. Ale na przykład pan Mieczysław Nowakowski, dyrygent już nieżyjący, który... Asystent Wodniczki. Asystent i taki jego... no, przyjaciel i uwielbiający i doceniający bardzo Wodniczkę mówił, że tam ta, po prostu no klimat, przyroda, że tam ta ciemność, że ona jednak przytłaczała tą rodzinę, która tam pojechała, bo przecież Wodniczko tam pojechał z żoną i synem małym. Że to jednak było przytłaczające, że te możliwości, które mu tam stworzono do pracy, nie przekładały się jednak na takie jakieś dobre i pozytywne życie zawodowe. Czyli w tym pięknym kraju, jak były telefony z Warszawy, to Wodniczko przerywał, że tak powiem, odpoczynek, tak, umownie tak. mówiąc. Nie tylko z Warszawy, bo też był z Bostonu jeden telefon. Tak. On został zaproszony, żeby objąć funkcję szefa orkiestry w New England Conservatory, co było dość prestiżowym znaczeniem. Poza tym w Islandii występował z takimi artystami jak Claudia Arau, jak Wilhelm Kempf. Fucung. Tak. Natomiast brakowało mu chyba tego szerokiego rezonansu i tej specyficznej rozruby, o której pisał w listach do Palestra, jaką jest harcowanie właśnie z nowym teatrem muzycznym. To mógł osiągnąć tylko w Polsce. Ale miał przekonanie o tym, że raczej tylko... tak, raczej o tym myślał. Nie zdecydował się na Boston. Dowiedział się, że Wospr jest do objęcia i myślał już o swoich rozmaitych projektach. Swoją drogą Wospr okazał się najbardziej problematycznym. Zresztą przestrzenią o tym pisze Roman Jasiński w ostatnim dzienniku, że po prostu taka gleba biurokratyczna nie do przebrnięcia rozmaitych znoszących się pomysłów, że nawet Wodniczko nie był w stanie podołać temu. Proszę Państwa, na koniec chciałbym Was zapytać o taką rzecz. Na ile taka osobowość jak w przypadku Bogdana Wodiczki, że tak powiem, jest źródłem wielkości, a z drugiej strony jest źródłem jakiegoś unicestwienia w tym działaniu artystycznym. Ale źródłem dla kogo? Dla tej osoby. Wydaje mi się, że to zależy jednak od osobowości. Bo ja napisałam książkę o Jerzym Semkowie, też dyrygencie, no, który też jak gdyby sam siebie unicestwiał. Pracując w nie, bo pan pytał, jak to jest z tym dyrygowaniem. No, pan Semkow rok przemyśliwał nad jakąś symfonią i potem wychodził. Tworzył w sobie. I nią dyrygował. Albo odwoływał koncert. Pod koniec już odwoływał, ale to... Oczywiście żartuję. Wcześniej nie. Jurek Maksymiuk też jest dyrygentem z mego pokolenia, który no też jest pochłonięty pasją muzyczną. W każdym miejscu na ziemi. Tak. I też chyba, ale to mu chyba daje więcej życia niż unicestwienia akurat w przypadku Jurka. A w przypadku Wodiczki wydaje mi się, że wszędzie, gdzie się znajdował, jednak to ciśnienie przeciwne temu, co on robił, jednak narastało i im był starszy, to gorzej to znosił. Ale to jest naturalne w sztuce, wydaje mi się. Ja tak sobie myślę, że ktoś, kto wygląda jak urzędnik banku, no jest... Owszem, taki pianista, który tak wygląda i gra genialnie, ale jest to rzadkość. Tak, myślę, że dla artystów wspominających go obcowanie z Wodiczką było rodzajem jakiejś takiej magii obcowania z kimś, kto opiekował się bardzo indywidualnie wieloma młodymi muzykami, także w sensie prywatnym. Natomiast dla tych, którzy obserwowali to z dalszej perspektywy, jak na przykład Roman Jasiński, on podkreśla pewne jednak troszeczkę negatywne cechy osobowości Wodiczki, to znaczy pisze o pewnej jego bezceremonialnej bezględności, czy że potrafił być niegrzeczny. Sam Wodiczko rzeczywiście to potwierdza w sądzie, że sztuka muzyczna nie może mieć żadnych wykrętów, że właściwie musi się kierować zadaniami czysto muzycznymi i myślę, że ten absolutne dążenie do jakiejś takiej doskonałości to jest pewna cecha przedwojenna. Cecha nastawiona na z jednej strony pragmatyzm takiej szkoły, takiego pozytywistycznego obcowania codziennego z ludźmi, a z drugiej strony na tworzenie pewnych takich systemów, które za chwilę mogą się rozpaść, ale jest w tym jakiś taki aspekt boski. Bogdan Pociej napisał, że to aspekt troszeczkę prometejski w jego osobowości. I myślę, że bez Wodiczki nie byłoby właśnie takiego pojęcia kultury muzycznej i teatru muzycznego, który zapoczątkował ten wielki rezonans opery w naszym społeczeństwie, który właściwie do dzisiaj się przejawia. Ale nie też wiem, nie mówimy, profesor, kiedy objął swoje stanowisko w uczelni, wyższej uczelni właśnie, muzycznej. Tak. Wspaniały miał stosunek do młodzieży. Tak, młodzież to była siła napędowa jego koncepcji i za to mu chwała. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że żeśmy trochę przybliżyli Państwu informacji o naszym wybitnym artyście. Chcącym dalej pogłębiać wiedzę na ten temat, polecam książkę pana Michała Klubińskiego o maestro Wodiczce i artykuły pani profesor. A teraz chciałbym Państwu podziękować za rozmowę. Gośćmi dzisiaj u nas byli pani profesor Małgorzata Komorowska. Dziękuję. Dziękuję Państwu. I pan Michał Klubiński. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia. Mirosław Białaszko.